Sensiker 600. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899 zł. Teraz za 2699. Taniej o 200 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 21 września, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Szczątki dronów odnajdowane teraz w różnych miejscach w Polsce to skutek rosyjskiego ataku, mówi szef MON-u. W strefie Gazy armia Izraela wyburza kolejne budynki. Dziś zginęło ponad 30 osób. Setki rowerów na ulicach. Dziś dzień bez samochodów w Suwałkach. Wszystkie szczątki bezzałogowców znajdowane w Polsce to skutek rosyjskiej prowokacji w nocy z 9 na 10 września, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. W ten sposób odniosli się do informacji o kolejnych znaleziskach, które przypominają drony. Elementy, które mogą być częściami dronów, znaleziono rano w 3 miejscowościach. Minister obrony powiedział, że to konsekwencje rosyjskiego ataku sprzed kilku dni. To jest działanie Federacji Rosyjskiej. Wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w ostatnich dniach, wszystkie te sprzęty czy odłamki, szczątki powietrznych statków bezzałogowych, które odnajdujemy, mają związek z nocą z 9 na 10 września. To są szczątki tych bezzałogowych statków powietrznych, które skierowała tutaj w prowokacyjny sposób Federacja Rosyjska. W 3 miejscowościach odkryto przed południem fragmenty, które mogą być pozostałościami po dronach. Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu przekazała, że na części przypominające bezzałogowce natrafiono w lasach w powiatach siedleckim i białobrzeskim. Z kolei Komenda Wojewódzka w Lublinie informuje, że podobny obiekt znaleziono w Sulmicach w powiecie zamojskim. We wszystkich tych miejscowościach pracują służby. O zdarzeniach poinformowano m.in. żandarmerię wojskową oraz prokuraturę. Izraelskie siły zbrojne wysadziły kolejne budynki mieszkalne w mieście Gaza, zabijając co najmniej 31 Palestyńczyków i zmuszając wielu do ucieczki. Jak pisze agencja Reutera, powołując się na lokalnych lekarzy, wśród zabitych znalazła się kobieta w ciąży i jej 2 dzieci. Izraelskie wojsko oświadczyło jedynie, że zabiło licznych bojowników. Ministerstwo Zdrowia Gazy poinformowało również, że 4 kolejne osoby zmarły w enklawie z powodu niedożywienia i głodu. W rezultacie od początku wojny liczba zgonów z tego powodu wzrosła do 440 osób, w tym 147 dzieci. Żeglarze korzystają z uroków ostatniego dnia lata na Wielkich Jeziorach Mazurskich. Spory ruch. Dyspozytor Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku Radosław Wiśniewski mówi, że pływaniu po jeziorach sprzyjają temperatura i słoneczna pogoda. Tych żagli jest zdecydowanie mniej, aczkolwiek jeżeli chodzi o wrzesień, końcówkę września, to naprawdę tych żagli jest kilkadziesiąt na jeziorze Niegocin, nie tylko żaglówki, ale też houseboty, motorówki, wszystko to, co może pływać. Turyści, ale nie tylko turyści, bo też i lokalni mieszkańcy postanowili dzisiaj spędzić niedzielę na wodzie. Temperatura wody w Niegocinie wynosi dziś aż 20 stopni, wiatr wieje z prędkością 2-3 stopni w skali Beauforta. Setki rowerów zamiast aut. Tak rano wyglądały ulice Suwałk. Z okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu kilkuset rowerzystów przyjechało z osiedla Północ do Parku Konstytucji 3 maja. To coroczna miejska akcja, która ma zachęcić mieszkańców do korzystania z ekologicznych środków transportu. Zdrowy tryb życia. Jazda rowerem co panu daje? Sprawność fizyczną, odpoczynek, relaks, no i w ogóle ruch na świeżym powietrzu. Widać ogólnie po naszych mieszkańcach miasta Suwałki, że tych rowerzystów jest coraz więcej. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach Waldemar Borysewicz. Niektórzy dojeżdżają do pracy, niektórzy rekreacyjnie jeżdżą. To cieszy. W Suwałkach mamy ponad 100 kilometrów ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych. Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz. Czyli jest po czym jeździć. Bardziej doceniamy ten świat, który widzimy, bo jednak samochodem to tak przejeżdżamy z dużą prędkością i nie jesteśmy w stanie chyba zauważyć tych szczegółów takich. To jest piękne w rowerze. Wśród uczestników rozrosłano nagrody, czyli rowery. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pogodnie, jedynie na północnym zachodzie może się zachmurzyć i spadnie deszcz. Od 25 stopni na Pomorzu do 30 na Podkarpaciu, chłodniej nad morzem do 24. Autopromocja. Cześć, to ja Błażej Kul, nic nie słyszę, bo jestem trochę zanurzony pod wodą. A wy, jeżeli chcecie usłyszeć coś więcej, to już dziś od 15 do 17 przyjmuję antenę Trójki. Będę puszczał swoje ulubione utwory wszechczasów, ale dziwnie to słychać pod wodą. Rezydencja z Błażejem Królem. Dziś od 15 do 17. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Warszawa w odbudowie 44-49, wydanej przez WAB w roku 2020. Pamiętam, jak gościł tutaj Grzegorz Piątek, jak rozmawiałem z nim o tej książce. Nie wiedzieliśmy, nie zakładaliśmy, że ta książka stanie się pretekstem do stworzenia tak wielkiego dzieła, wielkiego pod względem produkcyjnym, czy wielkiego pod względem, czy może od strony sztuki, wartości, to musicie Państwo sami to ocenić. To nie ma sensu, żeby cokolwiek sugerować, ja nie jestem tego zwolennikiem. Należy się do teatru wybrać i to zobaczyć. Proszę Państwa, opowiem troszeczkę o tej operze, bo warto, bo jest to gigantyczne dzieło i dotyczy fantastycznego momentu. Momentu, w którym cała grupa ludzi zebrana wokół biura odbudowy stolicy uwierzyła w to, że mogą zbudować najlepsze miasto świata, bo stąd jest ten tytuł. Oczywiście większość projektów i większość tej wizji, którą oni wtedy sobie założyli, nigdy nie doszła do skutku, ale w dużej mierze została przelana na papier i to też jest bardzo ciekawe. Zresztą jest takie wydawnictwo sprzed kilku lat, Wielkie Niezrealizowane, to nie jest dokładnie ten tytuł, ale wydawnictwo, które opisuje największe niezrealizowane założenia warszawskie na drugą połowę lat 40. i dalej. Proszę Państwa, zatem posłuchajmy muzyki z wytwórni Mewa. Muzyki to są nagrania z roku 1945. Tak smutno mi bez ciebie. Potem zaśpiewa Władysław Arski. Potem Kajak. Zaśpiewa trio Sauk. I jedna z orkiestr grających dla Mewy. Orkiestra braci Pindras. Ciepłe dźwięki. Posłuchajmy, szczególnie zwróćmy uwagę na nie tyle brzmienie samej orkiestry, co brzmienie nagrania. Te brzmienia Mewy, nagrywane w takim mieszkaniu przerobionym na studio, na jeden węglowy mikrofon, w takiej prymitywnej, przedwojennej technologii, brzmią bardzo charakterystycznie. Jak się z nagraniami Mewy osłuchamy, to później możemy je dosyć szybko rozpoznać przez sam ten idiom brzmieniowy. Posłuchajmy. Odeszłaś wraz ze szczęściem mym, Tak smutno mi bez ciebie, za miłość odpłaciłaś złem. Tak zaklinałaś się, tak zapewniałaś mnie, że kochasz szczerze, nie opuścisz mnie, o nie. Tak smutno mi bez ciebie, choć noc jest piękna, pełna gwiazd, choć księżyc lśni na niebie, nie dla mnie świat ten pełen klas. Bez ciebie dużo mi się dni, przez ciebie są te smutne łzy, za tobą w sercu żal na zawsze został mi. On miał jaki humor miał, też nie odpływał, partnerki chciał. Ona miała wysoki blond, to i znajomość spotkała. Ostro, siostro, na raz, dwa, trzy. O tobie mówić ty. Popłyńmy daleko, drgnąmy rzeką. Za miesiąc wrócimy tu. A niebo się w nocy spełniane, mam kozę, rozgrzeją cię miło podczas snu. Kajak, kajak, radość, śmiech. Pośpiesz, miła, czas trać to grze. I lipa, rypa, sport, to raj. Jedźmy razem, buzi daj. Thank you. Orkiestra braci Pindras. Proszę Państwa, nagranie dla wytwórni Mewa. A ja wspominam premierę opery Najlepsze Miasto Świata, opery o Warszawie, która miała swoją premierę w piątek, czyli 19 września. Spektakle idą, z tego co wiem, bilety są wyprzedane. Trzeba się dowiadywać jeszcze w październiku, na pewno będą grane. Proszę Państwa, koproducentem tego wydarzenia była Symfonia Varsovia i tę orkiestrę również mogliśmy podziwiać w tym monumentalnym obrazie. Inspiracją dla powstania spektaklu, jak czytamy na stronie Varsovii, była książka Grzegorza Piątka, Najlepsze Miasto Świata, Warszawa w odbudowie, będąca panoramą pierwszych powojennych lat niezwykłego przedsięwzięcia, które połączyło ludzi niezależnie od poglądów i na przekór wojennej pożodze. Librecista Benjamin Bukowski stworzył historię, która czerpie ze źródeł z epoki, przemówień politycznych, technicznego żargonu urbanistyki, jak i potocznego języka ulicy. Nie jest to jednak kronika historyczna, lecz opowieść o splatających się ze sobą skomplikowanych ludzkich losach. Głównymi bohaterkami są tu dwie kobiety, wzorowana na Helenie Syrkus, modernistyczna architektka pracująca w biurze odbudowy stolicy, której przedwojenne marzenia o przebudowie niefunkcjonalnego miasta przeistaczają się w makabryczną rzeczywistość, oraz amerykańska dziennikarka, w której można odnaleźć rysy Anne Louise Strong, reporterki zafascynowanej komunizmem, przemierzającej wraz z Armią Czerwoną zniszczoną wojną Polskę. Ich spotkanie doprowadzi do tego, że obie będą musiały zrewidować swój światopogląd. Fantastycznie śpiewają Agata Zubel i Joanna Freszel. Ten bardzo trudny tekst muzyczny, jak również tekst libretta, niezwykle trudny, strasznie trudny do zapamiętania, przyswoiły i podają w taki nienaganny, wirtuozerski sposób Joanna Freszel, dziennikarka, i Agata Zubel, architektka. Agata Zubel, śpiewaczka, wciela się w postać inspirowaną Heleną Syrkus. W ogóle wszystkie te kluczowe postaci Biura Odbudowy Stolicy są bardzo ciekawe. Natomiast Helena Syrkus wyobrażała sobie pod koniec lat 30., że Warszawa powinna być zrównana z ziemią, żeby to wszystko zburzyć i żeby wybudować nowe, lepsze, idealne, bardziej funkcjonalne miasto. I nie miała zielonego pojęcia, że w perspektywie kilku lat jej wyobrażenie, śmiałe, dzikie, osobiste wyobrażenie, stanie się rzeczywistością. O tym możemy dowiedzieć się z libretta opery, z tej historii. Myślę, że to jest bardzo ciekawy wątek, na który postawili autorzy. Zresztą, tak jak powiedziałem, co z tych wszystkich wyobrażeń wyszło na koniec, to jest zupełnie inna historia, ale w fazie tych wyobrażeń młodych, zdolnych, znakomicie wykształconych przed wojną architektów, ten świat, ich świat, jest niesłychanie i interesujący, i bardzo Państwu polecam w ogóle historię BOS-u, Biura Odbudowy Stolicy. W końcu głównym hasłem tamtych lat było: cały naród buduje swoją stolicę. Za chwilę Państwu powiem, czego mi w tej operze ewidentnie zabrakło, chociaż nie jestem recenzentem, ale ciekaw jestem Państwa opinii. Wystąpię tutaj w imieniu wszystkich tych, których prezentujemy, a zaprezentujemy teraz fantastyczne utwory. Będzie Jalousie, to jest ta melodia międzynarodowa, która rozbrzmiewała w tamtych latach na gruzach. Później, gdzie idziesz, Wojtuś, zaśpiewa śpiewak. Głos, powojenny głos, Jan Ciżyński. I może później jeszcze jeden Jan Ciżyński będzie Ole Gułapa. Czyli najpierw Żaluzji, a potem dwa razy zaśpiewa Jan Ciżyński. Thank you. Nie mogę, panie, nimom skrzypeczków na zawołanie. Do miasta idę, tam mnie czekają, skrzypeczki moje same zagrają. Panie, to nie się dwojki. Szybki na granie, do miasta niosę, żeby tam panom zagrać potroszę. Proszę Państwa, to było tango, była orkiestra taneczna Polskiego Radia, kierowana przez Jana Zeumera, Ole Guapa Tango z Ameryki Południowej. Ale zanim powstała orkiestra taneczna i nagrania radiowe, to trzeba powiedzieć troszeczkę o początkach, samiutkich początkach w roku 45, nowych początkach fonografii polskiej. Ponieważ początki w roku 1945 po wyzwoleniu mają nierozerwalny związek z historią wytwórni Odeon, która działała w Warszawie przy ulicy Płockiej 13. W czerwcu 1945 roku rozpoczęła produkcję stara, nowa tłocznia Odeonu w dawnym miejscu, czyli przy Płockiej. Pani Helena Jentys na polecenie władz stołecznych przystąpiła do uruchomienia zniszczonej fabryki. Fakt, że już rok później wytwórnie opuściło aż 32 tysiące płyt, zawdzięczamy tylko wielkiej energii i ofiarności jej pierwszych pracowników. Prymitywne wyposażenie zakładu, rzecz jasna, determinowało niską jakość produkowanych płyt, pisał Andrzej Olechowski w miesięczniku Jazz w lipcu 70 roku. Człowiekiem, który tę fonografię podźwignął z gruzów, był Mieczysław Wejman, który kontrolę nad Odeonem przejął od Eugeniusza Witkowskiego w roku 45, dokładnie od 20 czerwca sprawował oficjalnie funkcję dyrektora fabryki i podlegało to Centralnemu Zarządowi Przemysłu Metalowego. 15 sierpnia napisał do Ministerstwa Przemysłu bardzo ciekawy list, którego fragment zaraz Państwu przytoczę. Klibarowa przez góreckie hula pobi panna z dzieckiem. Oj, nie, nie rusz moje, hej, hej, hej, hej. Naprzeciw już w kulizie, w żółtych meszczach i w Anglizie. Oj, Lili, nie rób z mojej ruchaj, ruchaj, tej oj. Serwuselka, jak się czujesz, nie z tym dzieckiem spacerujesz. Oj, Lili, nie rób z mojej ruchaj, ruchaj, tej oj. Tyś już ku nieśmistego, bo ja szukam ojca jego. Oj, Lili, nie rób z mojej ruchaj, ruchaj, tej oj. Kanibalikaj po próżnicy, gdzie go znajdziesz na ulicy. Oj, Lili, nie rucz moje, ruchaj, ruchaj, tej oj. Znajdę go, bo to bez czarów, której z naszych jest batiarów. Oj, Lili, nie rucz moje, ruchaj, ruchaj, tej oj. Tak gadali na grudecki, już ku Francji panna z dzieckiem. Oj, Lili, nie rucz moje, ruchaj, ruchaj, tej oj. Dziecku nie gadało, mliko z flaszki popijało. Oj, Lili, nie rucz moje, ruchaj, ruchaj, tej oj. Szpanu Juśku rzekła Helka, jak go ciągnie ta butelka. Oj, Lili, nie rucz moje, ruchaj, ruchaj, tej oj. Tego widać doskonali, że to pewnie twój synali. Oj, Lili, nie rucz moje, ruchaj, ruchaj, tej oj. Yeah. lśni. To są dla ciebie melodia, to brzmi. Nie mam nic, nie dam nic, prócz tego, co serce da. A mój dar, skromny dar, to właśnie serenada tu. Nocą, gdy płyną szepty siostrze, przyjmij dziewczyno, czuły mój śpiew. Nocą na niebie księżyc nam lśni, nocą dla ciebie melodia ta brzmi. Nocą wśród drzew przyjmij mój śpiew, przyjmij i weź, w sercu go nieś. Słuchaj, ktoś gra, jak gdyby dźwięki pianina. Słuchaj, to ja, kochana moja jedyna. Słuchaj, nie zaśniesz tej nocy do dnia. Mieczysław Wejman napisał 15 sierpnia 1945 roku do Ministerstwa Przemysłu. Stan fabryki zastałem opłakany. Niemcy wywieźli tokarnię do tłoczenia wosku, pełną aparaturę do nagrywania płyt, kompletne urządzenia studia. Cała masa klisz, czyli matryc, które stanowią surowiec do galwanizy, czyli mogą być przerobione na nowe klisze, leży zmieszana z mierzwą na podwórzu, razem na jednym stosie. Z tego właśnie stosu wydobyli przyjęci przeze mnie do pracy robotnicy, opłacani z moich prywatnych funduszów, około 70 kg wosku fonograficznego wartości 70 tysięcy złotych, około 100 krążków ebonitowych do galwanizy wartości circa 10 tysięcy złotych oraz 200 kg anod i matryc, które nadają się do powtórnej przeróbki na matryce w galwanizie wartości 15 tysięcy złotych, około 1600 kg złomu płytowego, drobno łamanego wartości 16 tysięcy i kilkadziesiąt oryginałów nagrań o wartości trudnej do określenia. Przedwojenna wartość circa 50 tysięcy złotych. Oraz 150 matryc o wartości 150 tysięcy złotych. Jedno nagranie z kiepurą kosztowało przed wojną 25 tysięcy złotych. Wszystko, co zostało przeniesione do sali maszyn, wszystko to zostało przeniesione do sali maszyn i w ten sposób zabezpieczone przed zniszczeniem i rozkradzeniem. Jeden człowiek zajął się tym, pasjonat, pionier. I to są same początki, to jest Odeon w Warszawie. Potem Mieczysław Wejman przerzucił całą produkcję do Poznania i tak powstała wytwórnia Mewa od inicjałów Mieczysław Wejman. Tak zaczyna się historia fonografii powojennej, pasjonująca. Więcej o tym pisze Dariusz Michalski w swojej wspaniałej książce Piosenka Przypomni Ci. I tych nagrań właśnie słuchamy z tamtego okresu. To, czego zabrakło mi w operze Najlepsze Miasto Świata, to są oczywiście wątki związane z muzyką w powojennej Warszawie, z tym, czym muzyka dla ludzi wtedy była, jak oddziaływała na ludzi, jaki miała efekt, oraz może zabrakło mi melodii, bo jak Państwo wiecie pewnie z tych audycji, po prostu mam wielką słabość do ładnych melodii. To tak w telegraficznym skrócie o operze, ale polecam Państwu wybrać się i wyrobić sobie własne zdanie, bo warto, bo jest to wielkie dzieło Teatru Wielkiego i Symfonii Warszawskiej i całej masy, plejady ludzi, którzy to stworzyli. Symfonia Warszawia w pełnym składzie i fantastyczne, tak jak powiedziałem, Joanna Freszel i Agata Zubel w rolach głównych. Proszę Państwa, mamy jeszcze sekundę dosłownie, żeby coś jeszcze zaprezentować. Chciałem również powiedzieć, że reżyserka tej opery Najlepsze Miasto Świata, Barbara Wiśniewska, jest osobą młodą. I to, że zebrała tak wielki personel na scenie i wszystkie te punkty ze sobą zdołała połączyć, to jest naprawdę szapoba. 80. rocznica założenia Biura Odbudowy Stolicy. To jest temat, który warto zgłębiać, nie tylko będąc warszawiakiem. Posłuchajmy teraz Tadeusza Millera, tego głosu, który towarzyszył odbudowie, czy może odgruzowywaniu Warszawy tuż po wojnie, i potem Wesoły Marynarz, orkiestra Karola Bowerego. Zielonej trawki konik polny grał, dillał, dillał, dillał, dillał, dillał. Czarodziejską siłę w swoich krzykach miał, dillał, dillał, dillał, dillał, dillał. Rozwitał świat, uśmiechał się świat melodii tej rad, pęczył świat cały, duży i mały, kiedy swą melodię konik polny grał. Dillau, dillau, dillau, dillau, dillau. Proszę Państwa, nasza audycja kończy się. Ja chciałem powiedzieć jeszcze, korzystając z okazji, że startuje dzisiaj Jazz Camping Kalatówki. Impreza, która ma naprawdę bardzo dużo wspólnego z całym tym tematem, którego dzisiaj dotknąłem, ponieważ Jazz Camping, który odbył się pierwszy raz w lutym 59 roku, był bardzo ważnym pokoleniowym wydarzeniem i po latach powrócono do tej tradycji. Zapraszam Państwa serdecznie, szczególnie w środę, w najbliższą środę, na Kalatówki, bo będzie jazzowa potańcówka właśnie w stylu drugiej połowy lat 40. Warto udać się na Kalatówki. Żegnam Państwa i do usłyszenia za tydzień. Jan Emil Młynarski, Salon Ulica Dancing. Wszystkiego dobrego życzę, pięknej niedzieli. Do usłyszenia.